тайна груза. Kahit pagkasun ang buwan, minsan saya patigil na ilan. Lumilimit na ang mundo, tila lumalayo ako. Passa o saco.